نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيقول پارا ركو نمبر 13 آیت نمبر 229 سے 231 تک، پارا نمبر 2 ركو نمبر 13 آیت نمبر 229-231. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. الطلاق، طلاق، مرتانی، دو بار ہے. فانساکم، تو روک رکھنا ہے. بمعروفن، بھلے طریقے سے. او یا تصریحن، رخصت کرنا ہے. بی احسان، احسان کے ساتھ. ولا یحل، اور نہیں ہے یہ حلال. لکم، تمہارے لیے. انجے کے، تاخذو، تم لے لو. مما، اس میں سے جو. آتیتموہن، دے رکھا ہے تم نے ان کو. شیئن، کچھ بھی. الا، مگر. انجے کے. یخافا، وہ دونوں ڈریں. اللہ، یہ کہ نہ. یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈر ہو تم کو. اللہ، یہ کہ نہ. یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. حدود اللہ ہی، اللہ کی حدوں کو. فلا جناح، تو نہیں گناہ. علیہما، ان دونوں پر. فیما، اس معاملے میں جو. افتدت، بدلہ دے دے. بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں عورت، مؤنث کا صیغہ ہے یہ. بدلہ دے دے عورت، بھی ساتھ اس کے. تلک حدود اللہ ہی، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرو ان سے. وَمَنْ يَتَعَدَّ، اور جو کوئی زیادتی کرتا ہے یا تجاوز کرتا ہے. حدود اللہ ہی، اللہ کی حدوں سے. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں. هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فلا تحل له، تو نہیں وہ حلال ہوگی. لہو اس کے لیے، من بعدو اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکہا وہ عورت نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہو اس کے سوا، فَإِن طَلَّقَهَا تو اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو. عورت اور مرد کے لفظ چاہے نہ بھی لکھیں، میں نے آپ کو واضح کرنے کے لیے یہ چیز بولی. اگر صرف لفظی ترجمہ لکھتے ہیں تو فائن، پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اس کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما اوپر ان دونوں کے، ان یتراجع کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظننا اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے دونوں، حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ اور یہ، حدود اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی، یبینها وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم واسطے اس قوم کے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دو، النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا تو وہ پوری کریں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلے طریقے سے، او سرحوهن یا رخصت کر دو ان کو، بمعروف بھلے طریقے سے، ولا تمسکوهن اور نہ تم روکو ان کو، ضرارن تکلیف دینے کو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو، وَمَنْ يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ یہ بات، فَقَدْ ظَلَمَ تو تحقیق اس نے ظلم کیا، نَفْسَهُ اپنی جان پر، وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، خُزُوًا کھیل، وَذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ کی، اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے. وَمَا أَنزَلَ اور جو اتارا اس نے، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیئن ہر چیز کے ساتھ، علیم علم رکھنے والا ہے، یا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بس جی.